دنیا میں اگر نبیل انسان دیکھنا ہے, نبیل اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی, اگر ہو بھی تو وہ گنی ہوتی ہیں. ایک غلطی یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ 99% ایکوریٹ ہے. کفل مرء نبلا ان تعد معایبه, کسی کے نبیل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی غلطیاں گنی چنی ہوں. اس لیے ایوب السختیانی کہا کرتے تھے, لا يكون الرجل لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان, نبیل بننا ہے, سب سے بلند مرتبے پر فائز ہونا ہے, دو صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لو. پہلی صلاحیت العفة عما في ايدي الناس, دوسری صلاحیت والتجاوز عنهم. ایک صلاحیت یہ ہے کہ دنیا کے پاس ایک روپیہ ہے یا ایک کھرب روپیہ ہے, کبھی اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ. دوسرا, اس کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو یا زیادہ پرواہ ہی نہ کرو. جس کے اندر یہ دو خصوصیات آ جائیں وہ نبیل بھی ہوتا ہے, وہ لیڈر بھی ہوتا ہے, وہ مقتدا بھی ہوتا ہے, متبع بھی ہوتا ہے, لوگ اس کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے. ابو اسحاق السبیعی تو کہاں کرتے تھے, اگر کسی کی عقل دیکھنی ہو کہ مکمل ہو چکی ہے, اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جس نے اپنی عقل کی زکات دے دے کر صاف ستھرا اتنا کر لیا کہ وہ خوبصورت عمارت بن گئی ہے. لیکن عقل کی زکات کیسے اس نے دی؟ مال کی زکات یہ ہے کہ مال سے زکات دی جائے جس کا نصاب ہے. عقل کی زکات یہ ہے, اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرتا ہے تو اسے معاف کرو, یہ عقل کی زکات ہے. جس طرح مال کی زکات دینے سے مال میں برکت آتی ہے, مال صاف اور شفاف اور خوبصورت بن جاتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں نازل فرماتے ہیں, عقل کو بھی اللہ اس وقت برکتوں سے نوازتے رہتے ہیں جب یہ معافی کی طرف انسان کو لے جاتی. اس لیے ابو اسحاق السبیعی کہا کرتے تھے, ان الانتقام کبیح فعله علی الکرام, انتقام لینا یہ تو عزت والے لوگ کبھی سمجھتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. ان الحلیم اذا قدر غفر, باعزت انسان کی تعریف یہ ہے, قدرت ہے پھر بھی بخش دیتا ہے, جاؤ معاف کیا. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے, فاذا عسر بمساءه ستر, کوئی اگر اکیلے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے. وان اللئیم, اور کمینے شخص کا تعارف یہ ہے, اذا ظفر عقر, اس کو موقع مل جائے وہ کونچے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. واذا قدر انتقم, اور اگر اسے قدرت مل جائے تو انتقام لینے سے گریز نہیں کرتا. یہی فرق ہے ایک باعزت اور ایک کمینے انسان کے درمیان. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے, لیس الکریم من ظلم فحلم واذا قدر انتقم, حلم والا وہ نہیں ہوتا کہ جب ظلم ہو تو اس وقت تو برداشت کر لے, جب پاور ملے تو انتقام لے. ولکن الحلیم, حلیم اور درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا اصل وہ ہوتا ہے, اذا ظلم فحلم, جب مظلوم ہو اس پہ کوئی زیادتی کرے تو اس وقت بھی درگزر کرے. واذا قدر عفا, جب پاور اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا. کس طرح؟ یوسف نے دھکے تو کھائے تھے نا, آخر تھپیڑے تو لگے ہوں گے, کنویں میں گر کے دردیں تو ہوئی ہوں گی, اللہ نے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا تو تخت پہ بیٹھ کے بدلہ تو لے سکتے تھے. کیا کہا؟ قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, جاؤ میں نے آج تمہیں معاف کیا اور میں دعا بھی کرتا ہوں, صرف معاف نہیں کرتا, میں نے تو معافی دے دی ہے, تمہارا رب بھی تجھے معاف کرتا.